اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کی معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے, تم ان سے دوستی رکھو, اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہیں.